राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 28 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण जन्ते माम जना सुकृति नोदिनो आत्मो जिज्ञासु भर्तार्थी ज्ञानी से भर्तर सला। पहले बताया कि दुष्कृति भजन नहीं करते, सुकृति भजन करते हैं। वो चार तरह के होते हैं, एक अर्थार्थी है, एक अर्थ है, एक जिज्ञासु है, एक ज्ञानी है। क्रम तो ये होना चाहिए, अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी। परंतु भगवान ने आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ऐसे लिखा, पहले आर्थ लिखा फिर जिज्ञासु फिर जिज्ञासु। आर्थ आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी यो और ज्ञानी। तो ये जिज्ञासु भीतर जाने के लिए ऐसा लिखा मालूम होता है, जिज्ञासु के बाद ज्ञानी होता है। तो अर्थ और अर्थार्थी है ये भी जिज्ञासु हो जाएंगे। जिज्ञासु है परमात्म तत्व को जानना चाहता है, तो जिज्ञासु भगवान का भक्त होता है। भगवान ने जिज्ञासु लिया है, मुमुक्षु नहीं लिया है। शास्त्रों में मुमुक्षु का वर्णन आता है, पहले विवेक हो वैराग्य हो समाधि संस्कार में तीन मुमुक्षुता, तो मुमुक्षुता दी है वहां, फिर श्रवण मनन ध्यान तत्व पदार्थ संशोधन, ऐसे शास्त्रों की प्रक्रिया आती है। गीता में ये प्रक्रिया नहीं है, गीता इससे अलग ही चलती है। पढ़े लिखे कहते हैं कि अंतःकरण शुद्ध न होने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वास्तव में अंतःकरण का काम परमात्मा की प्राप्ति में नहीं है, संबंध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध हो अशुद्ध हो इसका कोई विशेष ख्याल नहीं है। इसका अर्थ ये मत समझा कि अंतःकरण अशुद्ध है तो कोई हर्ज नहीं है, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। पर तत्व ज्ञान में अंतःकरण शुद्ध हो तब हो जाता है, अंतःकरण अशुद्ध न हो तो वो ज्ञान नहीं होता, ये नियम नहीं है। इसमें थोड़ा सा विचार का विषय है। तो वो जिज्ञासा होती है ना, जिज्ञासा एक होती है मुमुक्षा, तो शास्त्रों में मुमुक्षा लिखी है, गीता में जिज्ञासा लिखी है, दोनों में भेद है। यदि तत्व एक है पर मुमुक्षा में अपनी मुक्ति की इच्छा विशेष होती है और जिज्ञासा में जानने की इच्छा के है क्या तत्व क्या है, संसार क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, इस बातों को जानने की मुमुक्षा, मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, वो मुमुक्षा होती है और ये जिज्ञासा होती है। तो मुमुक्षा में कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि, तो मुक्ति में अंतःकरण का संबंध नहीं है। कर्ण का संबंध होता है पदार्थों में, ये लौकिक पदार्थ है, इसमें कर्ण का संबंध होता है, क्योंकि क्रिया की सिद्धि के लिए कारक होते हैं, तो क्रिया की सिद्धि में कारक होते हैं, कारक होते हैं कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, अधिगण, छह कारक होते हैं। तो छह कारकों में कारण कारक है, तो छह कारणों से क्रिया सिद्धि होती है, और परमात्म तत्व है क्रिया से अतीत। क्रिया की सिद्धि में कर्ण हेतु होते हैं, और कर्तव्य जो क्रिया से अतीत तत्व है, देश से अतीत है, काल से अतीत है, क्रिया से अतीत है, वस्तु से अतीत है, उसमें कारक हेतु नहीं होते। कारक होते क्रिया की सिद्धि में हेतु। इस वास्ते जहां कारकों का वर्णन आया है, वहां आया भाई क्रिया संबंधी कारकत्व। कारक किसको कहते हैं? क्रिया का संबंध रखे उसका नाम कारक है। ये पुरानी परिभाषा है, इसमें संशोधन हुआ है। क्रिया जनकत्व कारकत्व, कारक वो जो क्रिया का जनक होता है। तो क्रिया संबंधी हो चाहे क्रिया का जनक हो, संबंध क्रिया के साथ है कारकों का, तत्व के साथ कारकों का संबंध नहीं है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में परमात्मा में यहाँ कर्तृत्व ही नहीं है। प्रकृति एवं कर्माणि क्रियमाणानि सर्व, प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है ऐसा देखता वो अकर्तारं स्पृशति, नान्य गुणे भी अकर्तारं यदा दृष्टान उपश्यति, गुणे व्यस्य परम देति मद्भावं शोधि गच्छति। गुणों के सिवाय कोई कर्ता नहीं है, गुण करता है। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, ऐसा आया गीता में कई बार आया है। प्रकृति से क्रिया होती है, प्रकृति के गुणों से क्रिया होती है, इंद्रियों से क्रिया होती है। पांच हेतु है अधिष्ठान तथा कर्ता कर्म कारण, पांच हेतु बताए हैं। अधिष्ठान तथा कर्ता कारण से पृथक विधम विविधा से पृथक जीवन चत्र पंचम, तो वह शुद्ध सिद्धि के लिए ये हेतु बताया है। तो उसमें कर्ण भी आता है, मन कर्ण जो कर्ण क्रिया में हेतु होते हैं, वो यत कर्म प्रारब्ध नरक, जो कर्म पांच हेतु बताया है वह यत कर्म प्रारब्ध नरक, न्यायम व विपरीतम व, चाहे पुण्य करे चाहे पाप करे, चाहे शुभ करे चाहे अशुभ काम करे, ये पांच हेतु होते हैं। तो वह कर्ता भी है, वह कर्ण भी है। अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ण से प्रत्येक विधम विविधा से प्रत्येक श्रेष्ठा देवं से वाद पंचम, तो शुभ अशुभ कर्म करने में तो क्रिया में हेतु बताए, क्रिया के हेतु में पांच हेतु बताए वहां। और जो परमात्म तत्व की प्राप्ति है उसके लिए कर्ण का संबंध नहीं है, कर्म का संबंध विच्छेद होता है। क्रिया और पदार्थ ये दोनों ही प्रकृति का कार्य है। क्रिया ये हलचल ये क्रिया है, ये पदार्थ है। शरीर आप लोग हमारे ये पदार्थ कह जाते हैं, खाना पीना चलना फिरना ये क्रिया कह जाती है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है। परमात्म प्रकृति तत्व से अतीत है, तो प्रकृति के पदार्थ और क्रिया परमात्मा की प्राप्ति में हेतु नहीं है। इस वास्ते भी अंतःकरण शुद्धि होने से ज्ञान नहीं होता, और अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान हो जाएगा होता है। क्रिया सिद्धि नहीं, परमात्मा क्रिया से अतीत है, तो अतीत में कर्ण कैसे लगेगा? कर्ता भी नहीं लगता वह। प्रकृति एवज कर्माणि 29वां श्लोक है 13वां अध्याय का। प्रकृति एवज कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य, जितने कर्म किए जाते हैं प्रकृति के द्वारा ही होते हैं, ऐसा समझ रहेगा। अकर्तापन का बोध होता है उसको, तो प्रकृति के द्वारा ही कर्म समझने से वो अकर्ता समझ लेता है अपने को। तो कर्ता भी उसमें नहीं चलता, कर्ण कैसे चलेगा? कारकों में सब में कर्ता स्वतंत्र, स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता। क्रिया में जो स्वतंत्र होता है सब कारकों में स्वतंत्र उसका कर्ता होता है। कर्म कारण संप्रदान अपादान ये तो उपकारक है, साथ में सहायता देने वाले कारक है, स्वयं तो करता है। तो कर्ता भी जब परमात्मा तत्व में नहीं पहुंचते हैं, तो फिर कर्ता के सिवाय दूसरे कर्ण कैसे पहुंचेगा? कर्ण का लक्षण क्या है? वह साधक तमम कर्णम, मानो क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक होता है उसका नाम कर्ण होता है। तो क्रिया की सिद्धि में सिद्ध होता है, कहीं तत्व की प्राप्ति में। अब तत्व की प्राप्ति की बात आई नहीं है, तो क्रिया साधक तब हो मानो जिस क्रिया के बाद में कार्य की सिद्धि हो जाए। जैसे मुख्य उदाहरण कहते रामेण बाणेन हतो बाली, राम जी ने बाणी बाण के द्वारा बाली को मार दिया, अथवा राम जी के बाण से बाली मारा गया, वाच्य प्रतिष्ठा ऐसा कर दो। परंतु बाली का जो मरना रूपी क्रिया सिद्धि है, उस क्रिया सिद्धि में कर्ण हेतु होता है। साधक तम का कारण क्या है कि बाण चलता है तो बाण में धनुष भी हेतु है, हाथ भी हेतु है, निशाना लगाने के दृष्टि भी हेतु है, प्रत्यंचा भी हेतु है, सब हेतु है। तो सब में कर्ण नहीं होता, कर्ण संज्ञा बाण की होती है। क्यों होती है कि क्रिया की क्रिया या प्रतिस्पति यद व्यापार अधरंतर, जिस व्यापार के अनंतर क्रिया सिद्धि होती उसका कर्णत्व वेत्ते न उसको कर्णत्व होता है। तो बाण के लगने से बाली मरा दे, धनुष से मरा दे, डोरी से मरा दे, हाथ से मरा दे, नेत्र से मरा, वो मरा है बाण से, इस बात बाण की कर्ण संज्ञा होगी, दूसरे उपकारक होंगे। तो ऐसे क्रिया सिद्धि में जैसे बाण हेतु है, ऐसे परमात्मा की तत्व के प्राप्ति में ऐसे कर्ण हेतु हो नहीं सकता, क्यों क्रिया और पदार्थ तो प्रकृति जन्य है, परमात्मा तो प्रकृति से अतीत है। भगवान ने साहब कहा क्षरम अतीत हो, हम क्षर से तो मैं अतीत हूँ, और अक्षर अक्षरादपि जो उत्तम है, अक्षर जो जीवात्मा है उससे मैं उत्तम हूँ, अतोस्मि लोके वेदेता प्रहिता पुरुषोत्तम, इस वास्ते लोक में वेद पुरुषोत्तम कहा। तो उस पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए अतीत बताए भगवान ने, यस्मात क्षरम अतीत हो हम, तो अक्षी तो अतीत होने से प्रकृति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, प्रकृति के त्याग से प्राप्ति होती है। अब त्याग करना चाहिए प्रकृति, उस प्रकृति का कार्य कर उस कर्ण हेतु कैसे पड़ेगा, तो कर्ण दूर पड़ता है। तो जिज्ञासु मुमुक्षु दो बात बताई, तो ये मुमुक्षु पड़े में शास्त्र आता है, आठ अंतरंग साधन बताए हैं, तो मुमुक्षुता बताई है। तो मुक्ति चाहते मोक्ष इच्छु मुमुक्षु, इच्छा मिशन होता है, तो मुक्ति की इच्छा होती है वो मुमुक्षु होता है, जिज्ञासु होता है वो तत्व जिज्ञासु होता है, तत्व जिज्ञासा तत्व ज्ञान होने पर मुक्ति हो जाती है, वो मुमुक्षु अपना हो जाता है सिद्ध। परंतु मुमुक्षु जिज्ञासु दो है, मुमुक्षु में कर्तृत्व जो कर्ता होता है वो कर्ता का स्वार्थ रहता है, जिज्ञासा में स्वार्थ बुद्धि नहीं रहती है, जिज्ञासा में तो केवल जानने की हर एक विषय समझने की वो इच्छा होती है, वो जिज्ञासु होता है। तो चार भक्तों में जिज्ञासु भक्त बताया, तो जिज्ञासु भक्त वो है कि अपनी जिज्ञासा को परमात्मा से ही पूर्ण करना चाहता है, वो जिज्ञासु भक्त होता है, और विचार से जिज्ञासा पूरी नहीं चाहता। विद्वान लोग बता देंगे शास्त्र से भी जिज्ञासा पूरी होती है, परंतु वो केवल भगवान से ही चाहता है। तो चारों भक्तों के चतुर्विधा भजन्ते माम, तो अर्थार्थ ही केवल भगवान से धन चाहता है। कल जैसे कहा मैंने, धन चाहने वाले अर्थार्थी भक्त भगवान के नहीं होते, वो झूठ कपट बेईमानी के भक्त होते, भगवान के भक्त होते हैं। ध्रुव की जैसे ध्रुव जी को बताया उन्होंने, तो ध्रुव जी केवल अर्थार्थी भगवान के भक्त, ईश्वर अर्थार्थी। ऐसे जिज्ञासु है जो उद्धव जी महाराज है, तो उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान दिया है। बड़ी सुंदर बात बताई है एकादश स्कंद के 2829 इन अध्याय में, बहुत विचित्रता से साधन सामग्री बताई गई है। कोई साधक जानना चाहे तो 11वें स्कंद के 2829 दो अध्यायों को मनन पूर्व पढ़े, साधन सामग्री बहुत मिलेगी। उन्होंने विलक्षणता से भगवान बताया। तो जिज्ञासु भक्त उद्धव जी माने जाते हैं, आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च, और अर्थार्थी और आर्थ आर्थ गजेंद्र है, द्रौपदी है, ये आर्थ होकर के भगवान को पुकारा है। आरती दूर करने के लिए, दुख दूर करने के लिए जो तो दूसरे का सहारा लेता है वो आर्थ होते हुए भगवान का भक्त, आर्थ भक्त नहीं होता वो, आर्थ कैसे होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, तो अर्थात इमाम भजन थे जिगत जिज्ञासी भगत जिज्ञास माम भी मेरे को भजन करते हैं आर्था अर्थार्थी न सब माम भजन थे या ज्ञानी न ये सब मेरे को भजन करते हैं। तो भगवान का भजन करने वाले चार प्रकार के भक्त होते हैं तो वे भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। परंतु ज्ञानी च ज्ञानी और चर्य मानो ज्ञानी इनसे विलक्षण है। ज्ञानी के भीतर न अर्थार्थीपना है न जिज्ञासुपना है न अर्थपना है। और जिज्ञासु बीच में दिया कि जिज्ञासु में दोनों बातें होती हैं। जिज्ञासु है वो तत्व का जिज्ञासु अर्थार्थीपन है और अर्थपना दुखी है उस जानने के तत्व के लिए वो अर्थ होता है दुखी होता है। तो अर्थ अर्थार्थीपना दोनों जिज्ञासु में आता है और जिज्ञासु दोनों हो जाते हैं इस वास्ते जिज्ञासु को बीच में दिया। और ज्ञानी से कहा तो ज्ञानी है वो सर्वथा निष्काम है कोई कामना नहीं है भीतर में लोक की परलोक की कल्याण की उद्धार की कोई कामना नहीं है वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी का अर्थ भगवान ने किया है वासुदेव सर्वमति स ज्ञानवान जो सब कुछ वासुदेव इति ज्ञानवान ये ज्ञान का लक्षण है वासुदेव सर्वम ये ज्ञान का लक्षण किया गया। तो ज्ञानी भक्त भगवान ने भक्ति मार्ग में जो तत्व ज्ञान होता है उसी को ज्ञानी कहा है। तत्व ज्ञान ज्ञान मार्ग से भी होता है सांख्य मार्ग से भी कर्मयोग से भी योग मार्ग और सांख्य मार्ग से भी ज्ञान होता है वे भी ज्ञानी होते हैं। पर गीता में भगवान ने तत्व ज्ञान सांख्य मार्ग से होता है उसको ज्ञानी नहीं कहा। कर्मयोग से जो बोध होता है उसको भगवान ने ज्ञानी नहीं कहा ज्ञानी भक्त को ही कहा है। और भक्त का ज्ञान ही विलक्षण है ये ज्ञान इतना अलौकिक विलक्षण है कि जिसमें जितने मत है संप्रदाय है जितने शास्त्रों में वे सब के सब संप्रदाय भगवान के इस ज्ञानी के अंतर्गत आ जाते हैं दूसरे अंतर्गत नहीं आते। जैसे अपने शंकराचार्य महाराज का मत है तो अद्वैत है वो अद्वैत सिद्धांत है अद्वैत है विशिष्टाद्वैत है शुद्धाद्वैत है द्वैताद्वैत है और अचिंत भेदा भेद है। ऐसे पांच मुख्य संप्रदाय है हमारे यहाँ अद्वैत सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत है विशुद्धाद्वैत है शुद्धाद्वैत है द्वैताद्वैत है पांच। तो पांच संप्रदाय है वो तत्व ज्ञान होता है उनका कल्याण होता है प्राप्ति होती है परंतु उनके आपस में मतभेद नहीं मिलता है मतभेद मिटता नहीं है मतभेद रहता। परंतु ज्ञानी जब वासुदेव सर्वम भगवान ने जो बताया इसमें कोई मतभेद नहीं रहता। वासुदेव सर्व में भेद क्या रहेगा अद्वैत सिद्धांत वाले भी वासुदेव सर्वम विशिष्टाद्वैत वाले के भी वासुदेव सर्वम शुद्धाद्वैत वालों के भी वासुदेव सर्वम द्वैताद्वैत वालों के भी वासुदेव सर्वम अचिंत भेद भेद वालों के भी। मानो वासुदेव सर्वम इतना विलक्षण भगवान ने दिया है कि इसके अंतर्गत जितने आप सिद्धांत को हो ये तो शास्त्रीय है और दूसरे लौकिक जैसे जैनों का मत है जैसे मुसलमानों का मत है जैसे यहूदियों का मत है जैसे पारसियों का मत है ऐसे अनेक मत है वे भी अपना मानते हैं। जैसे मुसलमान सातवां आसमान मानते हैं जैसे जैन एक मोक्ष शिला मानते हैं और जिस तरह से है यहूदी क्या मानते हैं हमारा पूरा पता नहीं है उसे मत देखने का मौका नहीं पड़ा। पारसी है वे अग्नि को देव मानने का अग्निदेव पूजन करते हैं तो वो जहोबा मानते हैं ऐसे अलग अलग मत हुए। तो ये जो मत मानते हैं ये सब कैसे वासुदेव सर्व इसके अंतर्गत आ जाएंगे सब वासुदेव है तो मोक्ष साध कैसे रही वासुदेव सर्व तो सातवां आसमान अलग कैसे रहा वो यहोवा है वो भी वासुदेव सर्व के इसके बाहर कैसे रहा। ये सिद्धांत इतना विलक्षण है गीता जी का कि जिसमें सबके सब मत अंतर्गत आ जाते हैं इस वास्ते जो ज्ञानी का पंद्रहवें अध्याय में वहां भी वासुदेव समिति ज्ञानवान बताया, ऐसे ही वहां सर्वित बताया, यद क्षरम अतीतो हम अक्षरादि उत्तम अतोस्मि लोके वेदे स प्रहित पुरुषोत्तम यो माम एवं मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वित। सर्वित कह दो, चाहे ज्ञानी कह दो, वो सर्वित है। उन द्वैत अद्वैत मत वालों को सर्वित नहीं कहा है, वे अपने मत से अपना मत मानते हैं और मत भेद रहता है, वो सर्वित नहीं है। तो सर्वित कहो, सर्वज्ञ कहो, चाहे वासुदेव सर्वम कहो, ये एक ही चीज है। तो ऐसा विष्णु भगवान ने अपने लिए दिया, ये शास्त्रों की बातें हैं। ज्ञानी च मतलब निष्काम है, उसे कोई कामना नहीं, किंचित माते भी कामना नहीं है। निष्काम होते हुए भी भगवान के भक्त होते हैं वो। आत्मा रामाष्टमुनयो निर्गंथाप्यो क्रमे कुरंत्य हेतु भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा रामाष्टमुनि, जो आत्मा राम है, निर्गंथा, निर्गंथा के दोनों अर्थ हो गए, ग्रंथों से अतीत, शास्त्रों से अतीत हो गए, अथवा सिद्धकृत ग्रंथ ही जिनकी मिट गई है, ऐसे भक्त है वे भी, ऐसे जीवन मुक्त तत्व के जीवन मुक्त भी। आत्मा राम से मुनि हो निर्गंथा पूरी कुरंती अहेतु भक्ति, उस भक्ति से कोई ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त नहीं करना है, अहेतु भक्ति करते हैं। इत्थम भूत गुणो पुराण पुराण भगवान भी ऐसे ही है। एक आर्य समाज का भी आता है त्रेतवाद, कोई द्वैतवाद्वैत विश्वाद्वैत द्वैताद्वैत, वो त्रेतवाद है। तो त्रेतवाद भी वासुदेव सर्व के अंतर्गत आ जाता है। जितने वाद है मैंने जितने सुने हैं देखे वो बताया आपको, और मैंने सब जान, मैं सब जानता नहीं हूं, पर जितने देखे हैं मैंने, सुने हैं, समझे हैं, पढ़ाई की है, उनमें जितने जितने आए हैं वासुदेव सर्व इसके अंतर्गत आ जाता है सभी। तो ये भगवान का मत है, इसको मत भगवान ने अपना मत कहा है, अपने अपने आचार्यों के मत को वे अपना सिद्धांत कहते हैं कि हमारा द्वैतवाद सिद्धांत है, अद्वैतवाद सिद्धांत है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, त्रैतवाद हमारा सिद्धांत है, वो सिद्धांत कहते हैं। भगवान अपने को मत कहते हैं, सिद्धांत में अभिमान होता है, मत में अभिमान नहीं है। मेरी मान्यता है भाई, ये तो भगवान से मैं युक्त तुम मत, मैंने सिद्धांत मानता हूँ, ये मैं मत में अनुतिष्ठन थी मानवा श्रद्धा बंतो सुनो मुझे देते भी गर्म भी योगी नाम सर्वेशा मतगते सर्व उत्तम मत ते में युक्त तमा मत स में युक्त तमो मत मत। और ये तो यदि सिद्धांत हो नाम दृष्टि में मतम, मेरे मत का अनुसार करते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ने मत कहा है, कहीं सिद्धांत नहीं कहा, परंतु सिद्धांत वासुदेव वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत होता है और दूसरे मत होते हैं। परंतु भगवान ने ऐसी अभिमान की भाषा नहीं कही है, अपने कहे भी मेरा तो मत है, मेरे मत का अनुष्ठान तो हो जाएगा। अब मत का अनुष्ठान भगवान का मानकर करे, चाहे भगवान का नाम मानकर करे, तो चिंते ते भी कर्म भी उन देवी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये तो ये तो बसंतो धाम दृष्टि में बताओ सर्वज्ञान विरुद्धास्थान बुद्धि नष्टाना से मेरे मत का ध्यान नष्ट हो जाते हैं। और ये भी मत में अनुतिष्ठ मानवा मेरे मत का अनुष्ठान करते हैं। 31वां श्लोक तीसरे अध्याय का, तो जो मेरे मत का अनुष्ठान करते मुझे थे ते भी वे भी कर्म से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या तात्पर्य क्या निकला कि मेरा मत मानकर करे तब कल्याण हो, ये बात नहीं है। मई सर्वाणी कर्माणी संयस्य मत परा अन्य मान जाए तो उपास समर्थ नहीं मई सर्वाणी के समय संजय निराश्री निर्मम होता युद्ध से विगत ये है। ये मेरे मत में दू 30वां श्लोक है ना, इस पर दृष्टि है अंगुली इसको है। तो ऐसे करें उनका कल्याण हो जाएगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। कोई भी करे मेरे मत को मेरा माने न माने इस सिद्धांत के अनुसार अपना काम करेगा तो मैं मुक्त हो जाए, इसमें इसमें संदेह नहीं तो इसमें शंका होती है। एक मई सर्वाणी कर्माणी संन्यासी अध्यात्म से सा निराशी निर्ममो भूतवा युद्ध स्वभिगत जो तुम युद्ध करो। तो ये मैं मत में अंतिष्ठ मानवा श्रद्धावंतो मुझ चिंतित भी गर्म भी वे भी मुक्त से हो जाते हैं, तो वे भी मुक्त हो जाते हैं तो फिर वे भी हो जाते हैं तो गौणता आती है, दूसरे मुक्त हो जिसमें कहना ही क्या है, तो मुख्य कौन सी बात है, तो ये अर्थ नहीं है, मेरे को न जान के करे वे भी मुक्त हो जाते हैं। तो इस चार प्रकार के भक्त बताए, तेसा ज्ञान नित्य युक्त एक भक्ति विशेष थे, उनमें नित्य युक्त ज्ञानी है वो एक भक्ति वाला विशेष है, विशेष श्रेष्ठ है। प्रियो ज्ञान तो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्यारा हूँ और ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्यारा है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मे ही मैं बताऊ मेरा स्वरूप ही है। इस वास्ते तस्मिन् भेदाभावात् भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता, ये एक ही होते हैं। नारद सूत्र कहता है कि यथस्तदीया, क्योंकि भगवान के हैं तो भगवान का ही स्वरूप हो जाते हैं, भाई उसमें कोई भेद नहीं रहता, तो वो तो मेरा आत्मा ही है। उदारा सर्वे आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, सबको भगवान ने उदार बताए, उदार तो सबको ही है, सबके जितने जितने सबके सब उदार है। अब विचार करो आप, भगवान उदार से देते हैं, उदारा सर्वे भी थे, तो अर्थी और आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी चार भक्त आए, उसमें अर्थार्थी आया है, तो अर्थार्थी नाम तो धन मांगने वाला है, धन चाहने वाला अर्थार्थी है, तो अर्थार्थी उदार है कि मंगता है, भगवान उदार कहते हैं। उदारा सर्वे उदारा, सबके सब उदार है, अर्थार्थी को उदार कहा है, सर्वगत आगे सभी अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चारों आ जाते हैं, उदारा सर्वे सबके सब उदार है। पर ज्ञानी तू ज्ञानी की विलक्षणता बात है तू शब्द से, क्योंकि वो जो कोई इच्छा नहीं है, तो सबके सब महाराज उदार कैसे हुए, जो आपसे धन चाहता है वो तो धन मांगता है, उदार तो नाम है जो धन देने वाला हो, भगवान कहते हैं वो उदार है, कई कारण है उसमें। भगवान कहते हैं कि मेरे से मांगता है ना, और जगह ना धन धन के उपाय तो कई है, व्यापार भी धन का उपाय है, नौकरी भी है, दलाली भी है, खेती भी है, गौपालन भी है, पशुपालन, धन के पैदा करने के कई जरिया है, उन जरियों को न लेकर के उन तो उपायों को नहीं, लेकिन मेरा ही उपाय करते हैं, मेरे से ही धन चाहते हैं, इस वास्तव के उदार है। जैसे कोई बालक किसी के मांगता है तो मंगता कहलाता है, परंतु परम पिता से ही मांगता है, तो भाई दूसरे से नहीं मांगता हूं तो मेरे से ही मांगता है, ये मैंने पहले भी कह दिया कल भी, कि वो भगवान से ही चाहता है, तो भगवान का ही संबंध रखता है और से नहीं, इस वास्ते उदार है। जैसे पतिव्रता होती है वो कुछ भी न चाह कर पति की सेवा करती है, कोई कामना नहीं पति से, कुछ भी किंचित मात्र भी न, लोक की परलोक कोई इच्छा नहीं है, उत्तम पतिव्रता वही होती है। बन पतिव्रता वो भी पतिव्रता हो सकती है जो कुछ चाहती है पति से ही चाहती है, और से देने पर भी नहीं लेती, वो भी पतिव्रता होती है, क्यों पतिव्रत है उसका, न चाहना ऊंचा कर जाए, बन चाहना तो चाहना भगवान से ही करे, ये पति से ही करे तो भी वो पतिव्रता है। गोस्वामी जी बना लिखा जग जाची है को गुण जाची है जो जी है जाची है जाने की जाननी ही रहे, यही जाच तो जाचक ताजरी जात जो जारत जो रजहा नहीं रे, गति देख विभीषण की गति देख हनुमान नहीं रे, तुलसी भज संकट कोट कृपा संकट कोट कृपा नहीं रे। मानो तुलसीदास जी महाराज कहे जगत जाची है को न जाची है जो किसी से ही मांगना नहीं चाहिए, अरे मांगना ही हो तुम्हारो, अगर जाचिए जाचा ही करना होती तो जाचिए जाने की जा नहीं रहे, जानकी जाया है जिनकी, जानकी पति है उनसे जाचना करो, क्योंकि उसे क्यों करे भाई, दूसरों से क्यों नहीं करे, कि जय जाचत जाचकता जरी जात, दूसरों के मांगने से मांगना अपना मिटता नहीं कमी रहती है, और इसमें जाचकता ही जल जाती है। जैसे ध्रुव जी महाराज जी कल बात बताई, तपस्या करने पर भी भगवान ने वरदान दिया, तो ध्रुव जी का आशय था तपस्या करते करते कहते राज्य के लिए मैंने गलती करी, नाति प्रमाणा, बस प्रसन्न नहीं हुए, ध्रुव जी महाराज भगवान के दर्शन होने पर भी प्रसन्न क्यों नहीं हुए कि मैंने धन की कामना करी, राज की कामना करी, गलती करी, तो भगवान के शरण होने से कामना भी नष्ट हो जाती है बारिक में स्वतः। तो भी जैसे ध्रुव जी महाराज की कामना रही नहीं, जैसे विभीषण पे आया शरण, तो उसने कहा प्रथम कुछ वासना रही, उसने कहा महाराज पहले कुछ वासना थी परंतु आपके दर्शनों से उस बहाव में मेरी कामना भी बह गई। तो भगवान की तरफ जाने से कामना नष्ट हो जाती है, दूसरों के पास कामना पूरी तो होती नहीं, पूर्ति हो तो भी कामना नष्ट नहीं होती, कामना तो बाकी रहती है। अरे कामना जब तक रहती है तब जन्म मरण होता है, कारण गुण संगो से सदा सद्य योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में जन्म गुणों का संग है, गुणों में आसक्ति है, कामना कोई तो गुणों का संग है, वो जन्म मरण कारण है। तो दूसरों के द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए तो जाचकता नहीं करती, पर जी जाचत जाचकता जरी जात, जो जारत जोर जहां नहीं रहे, अपने जोर से जहान को जलाने वाली जाचकता भी जल जाती, दुनिया को जलाने वाली है, ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, जहां जावे वहां मांगता ही मांगता पड़ा, अगर मिल जाए इनसे मिल जाएगा, वृक्षों से मिल जाएगा, मनुष्य से मिल जाएगा, संतों से मिल जाएगा, महात्माओं से मिल जाएगा, ग्रहों से मिल जाएगा, देवताओं से मिल जाएगा, मंत्रों से मिल जाएगा, मार खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ हरदम यही बात। इस खाऊ खाऊ नहीं तो ये महाराज आपका दहेज प्रथा चली, खाऊ खाऊ लाखों करोड़ों रुपया पास में होने पर भी लड़की वालों से चाहते और मिल जाए और मिल जाए, यूँ नहीं सोचते कि लड़की वाले कितना धनी है कितना दे सकते है, सोचते ही ये जाचकता होती है, मांगने की वृत्ति होती है, वो अंधा हो जाता है, उसे ख्याल नहीं रहता कि बेचारा कैसे दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा, कहते इतना धन लाओ अब इतना धन लो सब खड़े गए। तो ये जो लड़कियों का गर्भपात करते हैं उसमें ये दहेज प्रथा भी उसमें कारण है, लड़की का खर्चा लगता है। ये क्षत्रियों की जाति का वर्णन महाभारत में भागवत में देखो तो क्षत्रियों का बहुत वर्णन है, आज क्षत्रिय जाति बहुत कम हो गई, ये टीके का कारण से, इतना टीका लेंगे सर इतना लेंगे, तो क्या करते हैं कि बच्चे को मार देते हैं, उसके कहते वंश नष्ट हो गया, बहुत कम रह गया, कमजोर पड़ गया क्षत्रिय समुदाय। ऐसे ही जो ये वेश भाई भी अब मारने लग गए हैं, जो कि मारने का काम इनका था नहीं, मारने का काम के बीच में ब्राह्मण और वेश दो बड़े दयालु माने जाते थे, पर आज गड़ा हत्यारे हो गए, बहुत बड़ी हत्या करे, गर्भ की हत्या के समान कोई हत्या है ही नहीं दूसरी, ब्रह्म हत्या से दुगुनी हत्या, तो हत्यारे हो गए, नहीं तो ये शुद्ध माने जाते थे। मेरा काम पड़ा है जहाँ रावड़ा में जाने का, उनको कभी खान पान खराब है क्या, तो भगवान बोलती है कि महाराज ये तो बामण बनिया है, बामण बनिया, अब बामण बनिया उनमें भी ये बात आ गई, अब किसको क्या बताओ, मदिरा पान है, मांस खाना है, अंडा खाना है, मछली खाना है, वेश जाति में आ गया, ब्राह्मणों में आ गया, जैन बौद्ध दयालु उनमें भी आ गया, बड़ी आश्चर्य की बात है, अशुद्धि आ गई, बहुत अशुद्धि, बहुत अच्छे अच्छे बड़े धरीदार है जन्म में मदिरा चलता है, मैंने सुना है भाई और भी सुना है, कहने का मन नहीं करता, परंतु ऐसी बात हुई है, लुकिया ही डूब गई, अच्छे अच्छे कहलाने वाला में भी मदिरा आ गया, मदिरा महापाप पाना, ऋषिकेश वृद्धाश्रम में से महात्मा से बात हुई, उसमें पूछा गया कि मदिरा में क्या दोष है, मांस में तो पशु को काटते हैं तो मर जाता है, इस वास्ते मांस का दोष है, मदिरा तो एक पानी है इसमें क्या दोष है, कहते मदिरा बनाया जाता है ना, उसमें है वो खाल उसे पहुंचाने ली गई है, बनाया जाता है उसमें है रंग डालते हैं, महुआ का ही होता है, झाड़ बेरी होते हैं, इसके जड़ों का भी होता है, दाखों का भी होता है, वो मदिरा बनाते हैं तो खार बनाते हैं, वो खार में असंख्यात जंतु मर जाते हैं, उनको फिर बबका में चढ़ा करके उनसे निकालते उमदया होता है। तो इसमें बहुत जीवों की हत्या होती है, बहुत ही पाप होता है। और पाप होता है हत्या इतनी बात नहीं, जैसे मनुष्य है वो जानवर के काटने से मिलता है, उसको मारे बिना मनुष्य मिलेगा कैसे, तो वो हत्या होती है। पर मदिरा में हत्या बहुत ज्यादा होती है। और हत्या का एक और बात बताई, वो संतों ने यहां तक कहा कि हिंदू है और उसके लिए कहा जाए कि आपसे आप मरी हुई गाय है, उस गाय का मांस ले लो और चाहे मदिरा ले लो, एक चीज तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। तो कहते हैं आपसे आप मरी हुई गाय का मांस हिंदू खा लो, पर मदिरा मत लेना। क्यों भी, मदिरा में क्या बात है, हिंदू के लिए तो मान पत्नी गऊ का मांस, इससे बढ़कर और अखाद्य क्या होगा। अपने कहावत है बिगड़ा हुआ बैरा भी मांस नहीं खाएगा, बिगड़ा हुआ भी, उसे भीतर में इतने संस्कार है उसे नेता नहीं जाएगा। परंतु वो भी कहते मदिरा से नीचा है, मदिरा नीची है उनसे भी। तो पूछा गया कि कारण क्या है, तो मदिरा बनने में नीति में मध्यपेय तत्व चिंता, मद्यपान करने वाला तत्व नहीं समझ सकता, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है विवेक शक्ति है उस पर मदिरा आघात करता है, नशा आता है, नशा करके उस विवेक शक्ति पर आघात होता है, जैसे वो धार्मिक तत्व है भीतर, वे धार्मिक अंकुर बन जाते हैं। जैसे मस्तिष्क में ज्ञान तंतु है, ऐसे धार्मिक तंतु है अंतकरण में, धार्मिक बातों को समझने के वो बीज नल जाता है। जैसे बीज होता है उसको भूज दिया जाए तो वो अंकुर नहीं देता, खाने में तो काम आ जाएगा पर अंकुर नहीं देगा। भजता कृता धाना प्रायो बेजाने से दे, भूज लो चाहे उबाल लो, जिन बीजों को उबाल दिया जाए वे भी अंकुर नहीं देते, जिनको भूज लिया जाए वे भी अंकुर नहीं देते। इस तरह से मदिरा से धार्मिक तत्व भीतर के संस्कार वो जला दिए जाते, नष्ट हो जाते। दूसरे पापों से मदिरा आदि से मांस आदि से पाप लगता है, वो तो पाप का संग्रह वो तो मिट जाएगा, पर असली आध्यात्मिक धार्मिक तत्व ही मिट जाएगा। तो वो मिट जाने के पर उसकी उम्मीद ही नहीं ठीक हो जाए। जैसे जीता हुआ मनुष्य सोता है उस जगह तो जागने की उम्मीद है, पर मर जाएगा उसे उम्मीद है या जागेगा ये काम करेगा, वो उम्मीद ही नहीं रहती। इस तरह से मदिरा पान करने वालों का भीतर में ऐसा भाव मरता है कि वे पीछे के तत्व को जानेंगे ये उम्मीद ही नहीं रहती। इस वास्ते उनकी अच्छी इच्छा मिट जाती है, वो मर जाती है। तात्विक बातें, धार्मिक बातें, ज्ञान की बातें, कल्याण की बातें वो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उन समझ और समझ लेने की जो ताकत थी वो ताकत नष्ट कर देते हैं, बीज को नष्ट कर देते हैं। इस वास्ते मदिरा का बहुत ज्यादा निषेध है। मुसलमान भाइयों के लिए तो कहा कि वे मदिरा लग जा चमड़े गए तो चमड़ा उतार दो, इतना उसे दोष बताया है, ऐसा उस धर्म में बताया आपने। वो मदिरा ऐसा पागल हो जाता है, बुद्धि का विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। तो विवेक शक्ति नष्ट होने से आजादी, नया शुभ काम, पूर्ण काम, पवित्र काम, अपना उद्धार, कल्याण ये चीज नहीं आती नजीक, वो इसको समझ ही नहीं सकता, इसको धारण ही नहीं कर सकता, धारण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे कहा होता है नहीं झेले कागज पारा, पारा होता कागज में नहीं बंधता। दूसरी बात आती है कि सिंघनी का दूध है वो सोने के पात्र में ठहरता है, दूसरे पात्र में ठहरता ही नहीं, ऐसी एक कहावत है क्या भगवान जाने, जान देखा वो जानते, हम तो जानते नहीं, पर बात ऐसी आती है कि सिंघने का दूध और पात्र में नहीं ठहरता, सोने के पात्र में ठहरता है। तो ऐसे धार्मिक भाव भीते का अंतःकरण शुद्ध होता है उसी में ठहरता है। अब उसकी जो शक्ति है उसको जला दिया तो कितना बड़ा भारी पाप होता है। ये हत्या होती है ना, बच्चों की हत्या, कन्या की हत्या बहुत बड़ी भाई हत्या, ये मातृशक्ति है। कन्या छोटी सी है तो भी वह मातृशक्ति है, वो माँ बनने वाली है। या जितनी माताएं बैठी है सभी छोटी बच्ची तो थे, तो ये मातृशक्ति है। मातृशक्ति का नाश करने का बहुत बड़ा भारी पाप है। इतिहास में हम देखते हैं तो उसका विशेष ख्याल रखा गया है। अपने अभी अभी वर्तमान में भी इसकी विशेषता से सावधानी बरती जाती है। क्षत्रिय लोग इस बात को समझते हैं। एक बार की घटना है, जो जोधपुर के दरबार थे उनके पास रहने वाले एडीसी उनके हमारे से मित्रता रहते मिले थे, वो कहते थे एक बार बीकानेर के दरबार आए जोधपुर दरबार के पास, तो दोनों गए शिकार खेलने को। क्यों, जोधपुर के पुत्र ही तो है बीकानेर वाले, तो इन दोनों का आपस में स्नेह है, तो दोनों मिलकर शिकार के लिए गए। तो बीकानेर दरबार ने गोली मारी एक सिंघणी के, सिंघणी के पैर में गोली लगी तो पैर एक टूट गया, तो टूटने पर वो सिंघणी आई ऊपर। वो जीवराज सिंह जी कहते थे हम घोड़ा पर थे, तो घोड़ा पर आकर वो हमारे थूक से भर दिया, थूक से भर देने पर भी जोधपुर दरबार के पास में क्रिस थी, जो बंदूक के ऊपर रखते हैं उस क्रिस कहते हैं, वो क्रिस भी नहीं चलाई, शस्त्र नहीं चलाया, टोप लेकर हट ऐसे करके घोड़ा चला दिया, वो गिर पड़ी और कहा कि हीरा ये अपने मोती लाल पोते न पुत्ते को ऐसे रहा। राजा लोग कहते हीरा ये क्या मादा है, ये स्त्री जाति है। तो इतना आजकल के लोग भी इतना ख्याल रखते हैं, क्षत्रिय लोग देखते हैं भी मादा है ये स्त्री है, इस बार स्त्री पर हाथ उठाना बड़ा भारी पाप है, कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, मारपीट नहीं करना है, ऐसे बच्चे को मार देना कितना बड़ा भारी पाप है। दोनों सेनाएं सामने खड़ी हो गई, युद्ध करने की तैयारी हुई। ऐसी तैयारी के समय महाराज युधिष्ठिर अपनी शिविर से अपनी सेना से उतर करके पैदल कौरवों की सेना में जा रहे हैं। एक दिन मैं कही थी, फिर कहता हूँ मौका आ गया, तो लोग कहने लगे क्या है, पांडवों की सेना के भीतर में भी शंका हुई, कौरव सेना तो जोर शोर से निंदा करने धिकारे धिकारे क्षत्रिय कहलाता है, इतनी 11 करोड़ सेना लेकर डर गया और युद्ध के योद्धा के शरण आता है, अरे मर जाता और क्या होता है, ऐसे ऐसे करने लगे। युधिष्ठिर मर जा रहे, भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव और कृष्ण भगवान छवी जा रहे। भाइयों ने पूछा तो भगवान से पूछा कि क्यों जा रहे हैं, भगवान ने कहा ठीक जा रहे हैं, उचित है जाना उचित है। वे जाकर के भीष्म जी के चरणों में नमस्कार करते हैं, तो भीष्म जी नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते ही भीष्म जी आ गया कि बेटा तेरी विजय हो, विजय हो। तो पूछा महाराज आपके सामने मेरी विजय कैसे हो गई, तो उसने सुनाएगा कि तू सच कहता है, देवताओं में दानवों में राक्षसों में किसी में ताकत नहीं है कि मेरे पर विजय कर ले, मेरे हाथ में धनुष बाण रहेगा तब तो मेरे पर कोई विजय नहीं कर सकता। भीष्म जी बहुत विलक्षण वीर के वीर थे, दूसरी बात उनके पिताजी का वरदान दिया हुआ था इच्छा मृत्यु का, पिताजी की बड़ी भारी सेवा करी, वो गंगा पुत्र है भीष्म जी महाराज गंगे है, तो गंगा पुत्र हुए तो जब शांतनु महाराज ने गंगा जी को स्वीकार किया तो गंगा जी ने कह दिया कि मेरी बात नहीं मानेगी तो मानेगा तो मैं नहीं रहूंगी, तो ये प्रतिज्ञा हो गई थी। तो जितना लड़का हो है कि गंगा जी बहा दो, जो लड़का हो गंगा जी बहा दो, तो 7 बहा दिए गंगा जी में, 8वां वही भीष्म जी महाराज। तो मंत्रियों ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, स्त्री के वशीभूत होकर संतानों को बाहर राज कौन करेगा, इस राजगद्दी पर बैठने वाले कोई चाहिए ना, आप उसके कहने में ही आ गए। तो बहुत कहा तो भीष्म जी को रख लिया, और रख लिया से गंगा जी बह गई, गंगा जी चली गई, भाई मेरी बात नहीं मानी मैं कैसे रहूं, तो गंगा आ गई भीष्म जी रह गए। तो वो ब्याह कराने में हेतु थे महाराज भीष्म जी महाराज, दास राज की कन्या थी मत्स्यगंधा, वो चलाता था नौका चलाते थे, उनकी कन्या थी लड़की बड़ी सुंदर थी, तो इस बार से उस बार उस बार से इस बार मल्ला का काम करते थे, उन्हें पैसे देती थी काम करते थे। तो उसको जब सांत्वना देखा गंगा जी जब बह गई तो उसका चित्त बड़ा व्याकुल हुआ, बहुत ही व्याकुल हुआ। अब कह तो किसको, परंतु कोई राजगाज काम नहीं करते, बहुत व्याकुल थे। उस मत्स्यगंधा को देखा तो उस पर विचार मन आ गया, उनका मन आ गया। तो उसने पिता से कहा, तो पिता ने कहा मैं अपनी कन्या को कैसे दे दूं, मैं तो तब दूंगा जब मेरी कित्या कन्या के पुत्र हो, वो राजा बने, तब मैं दूंगी, तो मैं क्यों दूंगा। अरे आपके भीष्म पहले पुत्र है बड़ा, राजगद्दी का तो मालिक वो होगा, इस वास्ते मैं नहीं देता। तो ये बात रही, इस बात को परंपरा से भीष्म जी ने सुन लिया। तो भीष्म जी ने देखा कि पिताजी का ऐसा मन है, पिताजी की सेवा बन जाए बहुत अच्छी बात है। उस दासराज के पास में गए भीष्म जी और कहा कि मेरे पिता के लिए तुम्हारी कन्या मांगता हूँ मैं। और उसने कहा कि आप तो ले तो आप ब्याह कर लो, उनके साथ मैं कैसे ब्याह करूं। तो मैं नहीं ब्याह करता, मैं तो हमारे पिताजी के लिए लेता हूँ, उनको शांति मिल जाए, सुखी हो जाए, किस तरह से उनका दुख मिट जाए। पुत्र का जन्म है, धर्म है कि पिता की सेवा करना, तो उसके लिए मैं मांगता हूँ आपकी कन्या को। तो दासराज ने कहा कि हमारी शर्त है कि हमारी लड़की के लड़का हो, वही राजगद्दी पर बैठे, तो तुम हो पहले। तो उसने बड़ी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, तुम्हारी कन्या के पुत्र होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। दासराज ने कहा तुम तो नहीं बैठोगे पर तुम्हारा संतान होगा, वो तो कहेगा फिर तो मेरी लड़की के संतान परंपरा के पास में तो राज्य नहीं रहेगा। तुम्हारा बेटा कहेगा भाई मैं राज करूंगा, क्यों हमारे भीष्म जी महाराज राज्य के अधिकारी थे, इस वास्ते मैं करूंगा, तो इस वास्ते कैसे मेरी बेटी दे दूं। तो भीष्म जी ने कहा मैं ब्याह भी नहीं करूंगा, ब्याह करने पर संतान होगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा करी बड़ी जोर से, देवताओं पर भी असर पड़ा, बड़े विचित्र बड़ी परीक्षा। तो ऐसी बात सुनी और वो पिता की जेल ले गए, उस मत्स्यगंधा को लिया, सत्यवती को उसको लेकर चले। तो चले तो रथ में चलते चलते भीष्म जी महाराज को सत्यवती कहती है कि मैं फिर तो मैं माँ बन जाऊंगी, अभी मैं आपके चरण छू लो, चरण को नमस्कार करो, आप कितना त्याग करते हैं, कैसे बड़े हैं, मैं आज नमस्कार तो कर लू, मेरे को नमस्कार करोगे नहीं, माता तुम बन गई, माता बन जाऊंगी से नहीं नहीं मेरी तो माता हो गई, बन गया गई है, नहीं सर नहीं छुआऊंगा, माँ से चरण छुआ करने को नहीं। तो भगवान नहीं सुना तो उन पर भी बड़ा असर पड़ा। तो भीष्म जी महाराज ये प्रतिज्ञा कर दी तो उनके पिताजी ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया, बेटा तुम्हारे को मौत नहीं मारे, तुम जब तक नहीं चाहोगे मैं नहीं मरोगे, ये वरदान था। तो ये वरदान के कारण से मरते नहीं, तो भीष्म जी इच्छा मृत्यु थे, सूरवीर भी विलक्षण थे, इच्छा मृत्यु थे। तो ये भीष्म ने मांगा, फिर बताया फिर मैं दूंगा, तब समय ज्यादा हो गया। तो भाई कीर्तन हो जाए फिर याद दिलाना, कह देंगे थोड़ी बात है, वो बहुत मामूली बात है, वो कह दिया वरदान दिया। वो कई हुई बात भी है, ये शिखंडी रहे मेरे सामने, शिखंडी पहले जन्म में कन्या थी, दूसरे जन्म में कन्या ही जन्मे, फिर वो सुना करण के कारण से पुरुष बन गया, मैं स्त्री मानता हूँ, स्त्री पर हाथ नहीं चला था, वो मार सकता है मेरे को, ये बात है सब पूरी। हाँ वो शिखंडी पुरुष बना हुआ तो भी भीष्म ने हाथ नहीं उठाया, उसको मैं मारू नहीं, भीष्म में रक्षण तू भवंत सर्वे भाई, पहले अध्याय में कहा गया तुम भीष्म जी की रक्षा करो, भीष्म की रक्षा क्या करे, भीष्म तो भीष्मा भी रक्षित हूँ, सेना मात्र की रक्षा करते हैं। कहते वो शिखंडी आ जाए तो सब हाथ नहीं चलाएंगे, वो करा काट देगा, भीष्म जी कुछ सुन नहीं करेंगे, तो उससे वो नजीक न आप इसलिए तुम ख्याल रखो। तो भीष्म जी कन्या पर जो स्टेज पर हाथ न चलाना बड़ी पूर्व मर्यादा है, अब उसकी स्त्री भी बालक बच्ची गर्भ में उस पर हाथ चलाने गया, टुकड़ा टुकड़ा उसको करके निकाल देते, बड़ी भारी हत्या है। राम राम राम राम सुनाओ भाई, भगवान नाम सुनाओ, सब शांति है सुनो, सब पापों का नाश करो।